Szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przesłuchanie Polaka zatrzymanego w związku z planowaniem zamachu na prezydenta Ukrainy, informuje o tym koordynator służb specjalnych. W tym serwisie spytamy o zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Taka zmiana rozważana jest w Ministerstwie Zdrowia. Atak Izraela na Iran ma charakter deeskalacyjny, tak uważa, tak sytuację ocenia po wybuchu dronów amerykański senator. Podejrzany o planowanie zamachu na prezydenta Ukrainy jest przesłuchiwany. Mówi o tym koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dwa dni temu został aresztowany. Był to Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami. Minister Siemoniak mówił w TVP Info, że zatrzymania udało się dokonać dzięki współpracy z ukraińskimi służbami. Jest przesłuchiwany, w tym momencie trwają czynności, była decyzja o aresztowaniu jego. Dowiadujemy się coraz więcej. Natomiast chcę podkreślić dobrą bardzo współpracę polskiej prokuratury z ukraińską, polskich służb z ukraińskimi i bardzo profesjonalne działanie naszych służb i prokuratury, żeby to zagrożenie zneutralizować. Potraktowaliśmy to bardzo poważnie. Dzisiaj też premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu Białorusina pracującego dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego, Leonida Wołkowa, który został pobity w litewskim Wilnie. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Chodzi o to, aby Polacy pili mniej. Teraz statystycznie każdy obywatel spożywa rocznie 11,5 litra spirytusu. O ten pomysł pytał nasz reporter Michał Jędrkowiak. Na imię Edward. Nie piję już prawie 2 lata. Stacja benzynowa to było fantastyczne miejsce, w którym można było kupić alkohol, podjeżdżając tam samochodem, nie mając problemu z zaparkowaniem. Jest dużo sklepów 24-godzinnych. Funkcjonują one dlatego, że jednak mają ten zysk. Dostępność alkoholu jest tak duża i tak powszechna, że wprowadzenie zakazu w jednym punkcie, w którym jest dostępność alkoholu, nie zmienia kompletnie niczego. Myślę, że ograniczyć nocne sprzedaże alkoholu to było dobrym pomysłem. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że analizy w sprawie zakazu są na wstępnym etapie. Urzędnicy sprawdzają między innymi, jakie regulacje są w innych krajach. Resort powołuje się na Światową Organizację Zdrowia, według której jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie spożycia alkoholu jest ograniczenie jego dostępności. Prezydent Andrzej Duda apeluje w Kanadzie o dozbrojenie Ukrainy. Polityk w kolejnym dniu wizyty w Ameryce Północnej wygłosił w Vancouver wykład na seminarium o bezpieczeństwie transatlantyckim w obliczu wojny na Ukrainie. Wskazał w nim na zagrożenia ze strony rosyjskiej. Jego zdaniem można im zapobiec, wzmacniając Ukrainę. Musimy dostarczyć Ukrainie uzbrojenie jak najszybciej. Takie uzbrojenie, które wyprze rosyjskich okupantów z ukraińskich ziem. Musimy konsekwentnie i sprawnie wzmacniać nasze wojska i potencjał militarny całego NATO. To jedyny skuteczny sposób na odstraszenie Rosji i prewencji. Bo Rosja nigdy nie atakuje silnych. W swoim przemówieniu prezydent ostrzegał też przed rosyjskim imperializmem i zapewniał, że nie zniknie on wraz z odejściem Władimira Putina. Wpływowy senator amerykańskiej partii demokratycznej Tim Kaine ocenił, że atak Izraela na Iran ma charakter deeskalacyjny. Kaine powiedział, że bagatelizowanie znaczenia ataku przez oba kraje jest dobrym znakiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tim Kaine jest członkiem senackiej komisji do spraw służb wywiadowczych. W rozmowie z CNN senator przyznał, że początkowo był zaniepokojony informacjami o izraelskim ataku na Iran. Z tego co wiemy teraz, wydaje się, że atak był skalibrowany w taki sposób, aby wysłać sygnał do Teheranu, że Izrael jest w stanie uderzyć w cele naziemne w Iranie, ale nie zamierzał wyrządzić wielkich szkód. Według Kaina zarówno Iran, jak i Izrael chciały pokazać, że mają zdolności do uderzenia, ale nie dążą do eskalacji. Fakt, że zarówno Izrael, jak i Iran to bagatelizują, jest dobrym znakiem. Tim Kaine dodał, że nadszedł czas na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i wyraził nadzieję, że ostatnie wydarzenia do tego doprowadzą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przypomnijmy, minionej nocy Izrael zaatakował dronami cele w Iranie w pobliżu obiektów nuklearnych. Nie wyrządziły one jednak żadnych szkód. Ilaria Salis, włoska aktywistka Antify, która jest w węgierskim areszcie po zeszłorocznych atakach ulicznych na neofaszystów w Budapeszcie, będzie kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli zostanie wybrana, to uniknie ewentualnej kary, donoszą media. Kobieta ma 39 lat i jest nauczycielką w szkole spod Mediolanu. W areszcie siedzi od roku, ale grozi jej nawet 11 lat więzienia. Sprawa Salis była już wcześniej przedmiotem rozmów szefów rządów Włoch i Węgier. Wybory do Europarlamentu będą w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Iga Świątek i Magda Linet w półfinałach. Obie wygrały po 2-0. Świątkówna pokonała Emmę Raducanu w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie 7-5 i 6-3. W meczu o finał pierwsza rakieta świata zagra z Jeleną Rybakiną, reprezentującą Kazachstan. Magda Linet z kolei gra w 250 w Rouen i dziś odprawiła z kwitkiem Arantxę Rus z Holandii 7-6 i 6-1. Wracamy do kraju na boiska piłkarskie. Korona Kielce rozbiła Radomiaka 4-0 na początku 29 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kopią w Częstochowie. Raków Częstochowa gra z Górnikiem Zabrze. 35 minuta 0-0. Czy zaliczka w postaci dwóch wygranych meczów wystarczy Chemikowi Police na zdobycie dziś Mistrzostwa Polski w siatkówce kobiet? To się okaże. Rysice Rzeszów zapowiadały, że tanio skóry nie sprzedadzą i to się na razie potwierdza, bo pierwszy set w Szczecinie właśnie dla Rysic 25-20. W rywalizacji o brąz siatkarki BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały Grot Budowlanych Łódź 3-1. W rywalizacji jest 2-1. O przyczynach porażki dzisiejszej mówi Serbka Jelena Blagojewicz. Bo nie walczyło. Wygląda to, że to jest 25-23 każdy set na przewagu, ale po prostu nie walczyliśmy, bo musieliśmy zawsze każdy set podążać, żeby tu przewagę, którą Bielsko miało, to żeby porównać. Także ciężko było grać, bo jeśli dużo gadamy, a mało gramy i nie gramy mądro, to ciężko jest grać z przeciwnikiem, jaki jest Bielsko, bo to są dziewczyny, które walczą, dziewczyny, które i mają swoje braki, to jak każdy zespół, ale to, co im jest charakterystyką, że walczy. Także my to nie robiliśmy i niestety przegraliśmy. Ścigają się właśnie również na żużlu. W tym sporcie niby nic odkrywczego. Nie hamują, skręcają w prawo, jadą w lewo. Wszystko się zgadza, ale emocje zawsze na najwyższym poziomie. Rozpoczęła się druga kolejka Ekstraligi. Apator Toruń wygrał z Fogo Unią Leszno 59-31. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Emil Sajfudinow, który zdobył 14 punktów. Dla gości najwięcej 11 oczek zapisał na koncie Grzegorz Zengota. Od pół godziny jeżdżą również w Lublinie. Broniący tytułu Orlen Oil Motor podejmuje ebud.pl Stal Gorzów Wielkopolski po szóstym biegu 24-12 dla motoru. Powiększa się grono polskich strzelców, którzy wystartują na igrzyskach w Paryżu. Podczas turnieju kwalifikacyjnego w Rio de Janeiro przepustkę olimpijską wystrzelała sobie Aleksandra Pietruk w konkurencji karabinu z trzech postaw. Polka zajęła miejsce czwarte. Wśród mężczyzn 11 był Tomasz Bartnik. I na koniec jeszcze hokej na lodzie i ostatnie szlify kadry przed Mistrzostwami Świata Elity. Wczoraj 0-2, dziś 1-3. Polacy nie znaleźli sposobu na Słowenię w sparingowych meczach, które odbyły się w Bytomiu. A w nocy jutro pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Nad ranem na Podlasiu mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 5 w centrum i na południu. W sobotę od plus 3 do 13 stopni. Autopromocja. Włożą się ludzkie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Now and Then, grupa The Beatles na liście przebojów trójki, miejsce 10. Wspominałem, że w pierwszej 22 utwory ma Mark Knopfler, to drugi z nich wraz z Guitar Hero z Going Home. Knopfler, Guitar Heroes i Going Home, a już wkrótce we Wrocławiu bicie rekordu Guinnessa w graniu Hey Joe. Tam mnóstwo gitar. 1 maja Wrocław, Rynek. A przed nami miejsce 8. Kaśka Sochacka, Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielony. Jeśli mnie słyszy Bóg, chcę zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Madison i Kaśka Suchacka. Kaśka Suchacka już za tydzień przyniesie nam swój zupełnie nowy utwór. Podobno odwiedzi nas również osobiście. To było miejsce 8. 22 i 7 trójek przy naszym telefonie. Nie Kazio, a Józek, ale czeka niezmiennie na Państwa telefony i na Państwa opowieści o liście przebojów. A przed nami miejsce 7. Depeche Mode, Ghosts Again.

się może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Niebo było różowe. Kaśka Sochacka na liście przebojów trójki. To było miejsce szóste. Ja już znam nowy utwór Kaśki, premiera 26 kwietnia. No ale niestety, nawet mógłbym go zagrać. Znaczy mógłbym, nie mogę go zagrać, chociażbym nawet bardzo, bardzo chciał. Miejsce piąte przed nami, czyli Bartosz Szymoniak i Powroty. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Czasami zdarzają się rzeczy nieprzewidywalne. Duch opiekun listy przebojów trójki stwierdził, że dzisiaj nie będzie utworu Powroty na liście, chociaż jest na liście tak naprawdę, a posłucham piosenki Ulotne. Chociaż nie, te Powroty jeszcze powrócą w małym fragmencie za chwilę. Miejsce czwarte. Bios, Krótko o przyjaźni. Wypowiedziane zdanie, a ty mówisz wtedy, że nic już się nie stanie. Kodujesz w głowie mej zapomniane żale, agitujesz tym, co masz. Ślepe zaufanie, miało to sensu chyba brak. A może tak naprawdę cię nie poznał jeszcze nikt. Tak fenomenalne słowa to twój tajny szyb. To mocno absurdalne, jaki powstał z tego syf. Szukam czegoś, co mi da w tej sytuacji zysk. Powoli łapię oddech, powoli chcę o wszystkim już zapomnieć. Powoli łapę oddech, powoli wiel. Już czasu tak nie spędzę, nie wydam kilku zer. Mam splątane ręce, gdzie te myśli kłębią się. Gdzie linie, gdzie granice, jaki jest w tym wszystkim sens? Tak blisko swego celu, a po trupach ciągle biec. Prowadzi do obłędu każdy twój fałszywy gest. Jest takich jeszcze wielu, co poczuli twoją pięść. Na wojny nie mam nerwów, dzisiaj łańcuch zrywa się. Powoli łapię oddech, powoli chcę. O wszystkim już zapomnieć, pobudzić się. Powoli łapię oddech, powoli chcę. O wszystkim już zapomnieć, obudzić się. Powoli. Czwarte miejsce na liście przebojów trójki BIOS i O przyjaźnie. Ale zanim pierwsza trójka, to sprawdźmy co od 10 miejsca. Na 10 The Beatles i utwór pod tytułem Now and Then. Na 9 Mark Knopfler i Guitar Heroes Going Home. Na 8 Kaśka Sochacka, Madison. Na 7 Depeche Mode i Ghosts Again. Na 6 raz jeszcze Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Na 5 Barta Szymoniak i Powroty. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Na 4 BIOS i krótko o przyjaźni. Ale zanim przejdziemy do miejsca 1, 2 i 3 podczas 107 notowania listy przebojów trójki z dziś, no to sięgnijmy jeszcze po to notowanie z 5 maja 1984 roku. Miejsce 1 to była piosenka Nicka Kershawa Would It Be Good? Even if it was for just one day, wouldn't it

chcę znów gonić, gonić, gonić słodny wiatr, gonić, gonić. Rozbił ze mną wspomny pęk, przynoć gwiazdom dalny blask. Chcę znów gonić, gonić, gonić słodny wiatr, gonić, gonić. Anita Lipnicka i Amsterdam to miejsce drugie na liście przebojów trójki. To było 107 notowanie, a ja przypomnę, że za dokładnie 6 minut mogą Państwo głosować na kolejną listę przebojów od godziny 22. Mamy mnóstwo również fajnych, nowych utworów i warto o nich pamiętać. My już dziękujemy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Miejsce pierwsze to Anita Lipnicka, Paweł Domagała. Ich wspólna piosenka Nic za złe. My już bardzo dziękujemy i zapraszamy na stronę trójki. Gdzieś daleko tam za rzeką Chem, za siódmą z gór wstaje słońce, to którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem. Chciałam przy tobie trwać, nie przewidziałam, że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień. Gdzieś daleko Chem, za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front, spadnie śnieg na nasz dom. Proszę, ja się postaram, dam ci co mogę dać. Duchem i ciałem będę przy tobie trwać. W miłości wiara, dopóki z nami jest. Była tu, znikła gdzieś. Tamtym czasem.